कलम हाथ में लेकर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने आज मौजूद हैं शब्बीर के लश्कर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने मुस्कुराने लगे सहरा में गुले तर कितने एक हंसी तो उड़ गई जुल्म के पत्थर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने कितना दुश्वार था असगर की हंसी से लड़ना आज भी सोचते होंगे ये सितमगर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने जो हुसैनी है उसे मौत नहीं आ सकती जिंदगी ले गए इस दर से तो आकर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने ऐ सखी इब्ने सखी तेरी सखावत को सलाम दे दिए तूने हमें खादिम कंबल कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने छोड़ कर बेकसम मजलूम का दर दुनिया में हमने देखे हैं भटकते हुए रहबर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने एक नन्हे से मुजाहिद की शहादत के तुफैल शह के मातम के लिए हो गए असगर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने खून जब बह चुका शब्बीर का तो खाके शिफा आ गए छूने जन्नत से पयंबर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने नाम अब्बास का सुनते ही छलक जाते हैं बस गए अश्के गमे शह में समंदर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने बंद आँखों से भी सज्जाद से देखे न गए आए हैं शाम तलक सामने मंजर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने घर से निकले हैं आलम हाथ में लेकर कितने बस यही सोच के रोती रही अक्सर ज़ैनब आ آئی تھی لے کے مدینے سے برادر کتنے، گھر سے نکلے ہیں عالم ہاتھ میں لے کر کتنے، گھر سے نکلے ہیں عالم ہاتھ میں لے کر کتنے، آج بھی سوچ کے حیران ہے دنیا ساری، ایک گردن کے لیے آئے تھے خنجر کتنے، گھر سے نکلے ہیں عالم ہاتھ میں لے کر کتنے، گھر سے نکلے ہیں عالم ہاتھ میں لے کر کتنے، کوئی بھی ثانی زہرا تیرا ثانی نہ ملا، یوں تو جاتے ہوئے دیکھے ہیں سفر پر کتنے، گھر سے نکلے ہیں عالم ہاتھ میں لے کر کتنے، گھر سے نکلے ہیں عالم ہاتھ میں لے کر کتنے، صبح عاشور کے خورشید کو گلشن اکثر، رونے لگتے ہیں اندھیروں کے وہ منظر کتنے، گھر سے نکلے ہیں عالم ہاتھ میں لے کر کتنے، گھر سے نکلے ہیں عالم ہاتھ میں لے کر کتنے، گھر سے نکلے ہیں عالم ہاتھ میں لے کر کتنے۔